أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم صدق الله العلي العظيم دا مبارک آیاتونه ده سوره التوبه ده څلور شپیتم آیات څخه شروع پر اته شپیتم آیات باندې ختم شو. ده اولو دوه آیاتو ربط ده اولو درو آیاتو ربط ده ما قبل سره په دې کې دی چې د پرون د سبقه پایدا و چې هغه ځینې منافقان چې د نبی علیه الصلاه والسلام په باره کې ایضا کول پیغمبر علیہ السلام زیراوه ده په باره کې سپیک خبرې کولې چې ځینو منافقانو باره ورته وویل چې دا خو نبی علیہ الصلات والسلام ته رسیږي مبارک بیا خوا به دی ده باره په جواب ول هغه غوږ دی هره خبر اوري مانا لکه په غوږ چې هره خبر نه ننوځي دی ګر سره غوږ دی هره خبره چې ورسېږي مانی بله نو خو چې بار وسم باره ورته چې په خدا کې مګر سره کوي نو خلاصه ده پرون یې د دې حلف کاذب ذکر کړی و چې دوی په درواغ قسمونه اخلي د منافق کار بل دغه دی ولې دا قسم خو چې دوی چې ته پر یو شي قسم اخلي خو د الله تعالی ذات پر خبره شاهد کوي نو الله پر درواغ سره یې شاهد کوي نو خدای د الله پاک بې احترامي وکړه نو دا قسمونه کاذبانه و اوس چې کوم بیان کوي بیا دغه رقم د دې استهزا په نبی علیه السلام کړې ده دلته چې بیا دی دلته بیا تأویل کاذب ذکر کیږي تأویل کاذب هغه حلف کاذب او حلف قسم ته وایي هغه د درواغ قسم چې پرون ذکر شو نن یې بیا د درواغ باندې چې خبرو ته یو رقم بل رقم ویل دا ژبه د فرار خو اوړي دغه کاذبانه تأویل ذکر کیږي نو زموږ ځینې ورونه وایي وایي ته دلته زموږ په مخ کې حائل سي یا دیوال ته نږدې سي یا د دې مخاطب ورنږدې سي دا نو تر څو وارو زما هیر سي چې تا ته نه داسي نو دلته اوس هغه دغه تأویل کاذب ذکر کیږي نشانی نزول یده سی وچ دا ده تبوک غزا ته دیت لخ مال به خی غټ په وجو بار نبی علی السلام روان کی تبوک ډیر لري علاقه او کوچ خو دی تیار سو پر لري باندې نو دیس نه دی چې دا نبی علی السلام تر ګرد ته مخ دی بار خو نو قپله د پیغمبر علی السلام گای د شاد خلق سره روان گای په بینس کی گای په مخ کی نو دیس دی چې دای په ما بینس کی دی یو ډاله د منافقان هغه چې ګرد سره په یوه منافقان دا مخ ته روان بار سره ګرد کی دا منافقان دغه د رومیانو پوچ چې راغلی و وجه ته د عربو بنی الاسفر ویل لکه سړی چې د جاړ اولاده اسفر خو د جاړ ته اوس کې بنی الاسفر د جاړ اولاده ولې د دوی د مخان د جاړ د شایسته د ترکان وسم د غره کوم په چیرې به د اکراد کوردان چې د ام بیر حسین او جمیل خلق دي نو دوی به دا ولې شمانه د جاړ د اولادې جنگ لکه د مسخریه زین جوړ کړي سره روان پا خدای هغه شلی خو درګس کې ولکم بیا څوک سره راټول کې دی پاش پاش بم کې د د خورا ادم پښتانه د خورا موت راایله کړی دی چې دا ماز جنگ چې دی چې دا نو ماز موت کړ دی ورته په خدای چې دا رقم کوم سره ورکه چې بیا سره پیدا کوي نو پس مو وخی رخصن چې سره روان خپل لگا پک ورسول علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره چې دا دی وکړل جبرئیل امین ورته راغورل څو غو د مخ ډاله دغه سی وای دی به اله ته سره ویله بهرل په خدای کې څه باور دا نکی نکی چې موږ یو خبره کړې نه بیا دی په خبره دیم سره ویله بیره دل بهرل داسې نه چې ورورسی بهره راته دغه سی چې دا مو څنګه خبره کوله را یادې کې معنا بره به بیخي سره رسوا د خر مورچان وایي سترګې بجې سره نیولې سره ولاړ وي چې ور ونه رسېږي دا خبره وام سفر دا خبر او جبرئیل امین خو ار ورته راوړي بهره نبی علیه السلام یو څوک سور چابک سور اس بهرل ته دی ته وایي پلا ودرېږي زما په کار ا دې خو نه د وخت دی روان دغه رخصنجي خبرې کوي چې معنا دوه اصحاب مفترای لکړي دا ولا شلې در ټکی چې نبی علیه السلام را ورسېږي بهره دا خبره مو څنګه دلته تشي وکړه چې دې چې دې دونه هوښیار دي دونه پوه دي دا اوس بیا دې په نیاس فرماتي ولکه یا پوهې ولکه یا شي دې ورځې دې غو سره جنگ دغه څنګه خبر د چرخشان دوه دې بار ورته او وای نو مسافر چې پر لارې لار خو یو رقم بلندې لکه زموږ پرتانه چې ګناه کوي براوي وخت پکې مارا ټیم پاس وو موږ یو ټیم پاس کاوه ما زی مو یو ګا په سره کوه را ساتي راي مسخره د زړه مو ولکه وای ورو سي دې خبره خو مو وکړه منکر کې دای خو نو سخ پځل کې د مخله او چې په خدای چې مو ورسې دا خبره چې څوک لري چې دا خبره ورسې ا بره دا تعویل کاذب وکي چې موږ مسخره کوجه او موږ کې فقط ټیم پاس مو کوه لار ملنده ول دا خو د شو ورځو لار ده چې زه د شپو شپو لار ده نو پر سړي غمیږي نو تام دا غره کم کوله دا ځای الله تعالی بیان چې د منافق بل دغه عادت لکه حالت کاذب چې اخلي معنا په دروغ قسمونه منافق دا تعویلاتم د دروغ او د دغه زجر کم رقم چې بدرته اړي الله دا اس فرمای و يحذروا بريج المنافقون منافقان اند جه خبره چې بریج تو نزله چې نازل بکړه سي عليهم پر د مؤمنانو باندې سورته یو سورته تو نبی او چې دا سورته به خبر ورکي هم و دا مؤمنانو ته به ما پاغه خبرو په قلوبهم چې په زړه کې ته دي دا سره روانو مال به ورته سني چې را خبرې څوک آل ورغه یو آل او څوک ورودي د خبرې نو دای وسوام اخستی دي چې پر دا پیغمبر یو سورته نازل نشي د الله د طرفه یو آیت پر نازل نشي چې پاغه کې به و دا مؤمنانو ته هغه ټول خبرې ښکارې چې موږ په زړه کې دا خوش په زړه کې پټو مز چې موږ سره مخصوص سره وایو نو د دې په ما بین کې کله وای د مؤمنانو په ما بین کې دا خبره د زړه سیر دی دا زما د زړه سیر دی سني چورته ښکاراس الله دا وام دلته بیان ام کې برای الله وای دی وام خستی دی چې تاسو دا خبره ښکارا نشي خو دې زه د ښکارا کوم یحذروا بریج حذر دا بیر ته وای کی المنافقون منافقان اند دې چې بریج ته نازل چې نازل بکړه شي علیهم پر د مؤمنانو باندې سورته یو سورته تو نبی او چې دغه صورت به خبر ورکړي هم و د مؤمنانو ته به ما په هغه خبره په قلوبهم چې په جزو کې د منافقانو چې از موږ د زو خبرې وشکار نه کی علاوه نبی عليه السلام ته قل استهزئوا قل ترته ورته استهزئوا بس ته رخصان وهي دا نو تهجد دی و دې لره څوک چې کشر ته تهجد وکړي چې یو بد کار کړي برا ته برای ته دغه کارونه کوه نو دوی ورته وایي دغه کارونه کوه معنا زما د طرفه امر دی دغسې ورته وایي په دغه امر کولو یې تهجد یې نو دغه امر ګایګی تهجیجي و توبیخي راځي دا امر د ډېرو کارو دپاره راځي د ډېرو معناو دپاره راځي نو دلته قل ته ورته وایي استهزئ ورته دغه رخشندونه تش وهي درځي وسې مشوره وي ته دغه رخشندونه وهه ان الله مخرج ما تحذرون ورته ان الله بشک اله مخرجو رئیستون که دی ما داغ خبرو تحضرون چه تسی بیریجی چه دا تزینی بیریجی اللہ گرد ما ترا رسی ورطا دا دسی ندی چه پچ باتیر که که واد رزا واس داغ استحضای ورخشندون وها داغ دری وها اللہ را باس ما ترا رسی راشکار که پچ نپاتیر این اللہ بیشک اللہ مخرجون رئیستون که دی راشکار کون که دی ما داغ خبرو تحضرون چه تسی بیریجی داغ دی افشاو داشکار کولو چه اللہ راشکار کهی بارا خو نو مال نبی علیہ السلام دی درول یو سړی ور واسه چې تاسو مز ما په کار زده درځ چې ورګ دا خبر ورته وکړه د دې تعویل باچل نو وس بیان هغه یاد زړی بیره بیان کړ چې وام خو اخستی وشه نه باید خبر نش په دې خبر پیغمبر چې و درول پښتنه وکړه دی خو هغه جواب ته هغه ځای ذکر کی ولا ان سالت علاوه که تاسو سوال وکې هم د دې څه نبی علیہ السلام را سوال نه دی ځنی کړی چې الله مخ خبر کړ چې پښتنه ځو کې دی په جواب کې هم دا غسه درته وایي هغه د دې رخصند ما له ودت او بشوي چې رخصند وي د استفزائي خبرې کی سپیک سپیک خبرې کی هغه د دې جواب چې پښتنه ځبه کی مو چې تبر سب د دې دغه درته وای ولادت خو ارزه معلوم دي هغه راتوین کی شان مرین بل جواب يم دغه رقم جواب دی وسله علاوه ورشاو ولا ان سالتک تسبال وک هم د دې څخه چاله کده سپیک خبرې وای کی د رخصندونه وای وای لا یقولن خما خادی وای پر بل رقم ولا قدرت وای لکه امر بل رقم ولا قدرت دا ولا هم د تاکید د فار د غونې تاکید سقیلم لا یقولن خما خادی وای تا تسن انما ندبل کداس انما د حصر کلمه استعمال کړ ندبل کداس دوام سایبه کنا مشچونه خوغدو مشچم پاس کاو و نلعبو بازی و مسخری مکول خوغد وای شي کی غټه کی دو ته وای کیش لکه په بوک چری جوړب بیس جوړب سی نو په بوک غټاس نو خلق چې مجلس تازه کی چې چم پاس کی بره په مجلس کې داس غټاسی چې پر خلاص سره ورځي هغه سره وای خنده وی چک چکی هی هی چې دا مخ راړې درې ساته بیا کی نو دا خوغد و دا چم پاس ته وای کیش دغه د خوشحالی خبرت ول مش خو خوغد کا و مطلب خوغد په پای کې غذات مش خو دا خوغد کا و سمانه چم پاس مکو لار مولندوله و نه لعبو مش بازی کې وجد اخو نه د بازی د ساتیر سوی ولا کوم د ژر سوی نه ته مش نه تانه پیژنه چې د خدای رسول نو په تابه مش پس خندو علاوه په جواب کې دقدر توای خبرې به دغه رقم زدي د سټ تعویل کی او تعویل کاذب دی د کوغه د پرونغه چا قسم یې اخته قسم یې کاذب ونه نو دې دغه شو انما نه ته بلکې دارنګ د کو ناموږ ونه خوغ دو مش خوغ کاوه خوغ معنا چم پاس مکاوه لار لنده ول مکاوه اصلي معنا یې غټه کې دل دی په شکل دی به دل مش په خبرې کې ځان دو باو چې لار باندې لاندې چې بر په مجلس کې فکر مصروف په لار ول نه په یوه خوړه لار ونه لعبو مش بازی کوي خوش تبع مکول قل طب بسی ورته وای هغه ول دوارم قل چی اوس په دابل آیات کې شول تور ته او خاطی چې دغه استهزاء کوي خیر تشکوي دا بل کوم ورته وای ورته اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون شنو عقل پر چم باندې برل نو بازی نو نشته بابا په جره بازی کوي ته د الله عز وجل په آیاتو باندې بازی کوي پر دغه ټیم پاس کوي لکه خلک توس ټیم پاس کوي بر په ملایانو کې را ګټ شي وسوته چې د کم لاس سره دښمنه د معلومه کاغه یاد کوي دا چې ته پر عمومي ملایانو باندې ژغیږي د عمومي ملایانو اهانت کوي چې راچېږي کې برا ته امام مسخره کوي ټم پاس میکوي خو عین د کوپر کلمه دي عمومي علما یا ډول خو دا غشي دي خو ته د څه خاطر به ځنی وړي خو د جند خاطر یې ځنی وړي کې د شخصیت خاطر وړي یاد کوي پلان یې سره چې دې ما سره جنگ کړي پلان یې ما حق خوړل پلان یې لازم ما غیبت کړي په دغه باندې کیر دا چې پر دنیا هم لاوي ستاب باندې کیر دا څه مطلب دی نو د څه ورته چې قول تو ورته بالله ایا په الله سره دا یو و آیاته په آیاتو سره دا الله دا دوا و رسوله په رسول سره دا الله کنتم تسواسته استهزئون رخشان مو په الله او په رسول په آیاتو رخشان وای پر دغه تلار لنده په دغه باندې چم پاس کې دلته خپل خوش تبعی کې خوش علی کې نو دا شیان چې ګرد خطرناک دي کده الله عز وجل د ذات په صفات کې څوک خوت کوي خوش تبعی کې چوي چم پاس کوم کدا ایس په خبره پویش یا په آیاتو چې قران کریم سر در پای دی په آیاتو رخصندونه وي ټیم پاس ورکې یا په رسول یا دغه په جانشینان خو رسول علیه الصلاۃ والسلام په دا حدیث کې څه وای چې وای زما د امت علما لك انبیا د بنی اسرائیل دی دا تشبیه په چی شو خدای ورکی چې هغه انبیا او د رسول سره جن بدرګه کا او د زما جن زما سره رسی خدای چې دی وارث دی د نبی علیه السلام وارث په څه معنی د نبی علیه السلام جایداد په تور رسیدلی خدای معنی چې د نبی علیه السلام کار کاوه نو چې دی جانشینه د نبی علیه السلام استهزاء عین هغه د رسول استهزاء ترسیر د آیاتو د علاو استهزاء ترسیر که شخصی د ملا د ذات په خاطر مال هغه کوپر نه بدل کی هغه ګناه ده چې ته د علم په خاطر باندې بزن وړي شخصی اسمع ولا نور سره درې ستا ته توان رسول هغه تر دغه زیلاند کیر نور ته ورته چې نور خشندون خو و درې ده وس پر الله او پر آیاتو پر رسول یز دکې وس په دغه ځای کې تر ټیم پاس کې لار لند مش خو بنوم لار لند وو دغه ځای د دغه د یلسو چې دا دغه سره هم په منافقانو کې حساب دی لکه په اوس زمانه کې چې نور توه چې په دغه درو شانو تستهزئون تس استهزاء کو درخشد موه لا تعتذروا نو بر دغه صورت شورتانو بل ما ته باندې بیا مکه عذر به ما ته نه غړي ما دا کول ما چول دا به دسی ما چول دسی لا تعتذروا تس عذر نور ما بیان نو زما په مخ کې چې عذرونه کې ما ولا کده سره وای قد کفرت قد په تحقیق سره کفرتم تس کافرن سیاس بعد ایمانکم ورسته تشکار کول د ایمان یا پلاتیس مات ایمان ښکارا کوي چې مشکلی ما ویل د مجدنه د مسلمانانو ملګری داری په غزا کې را سره روانه نو یاد څو ډلې وې د څو په سر کې موږ ذکر چې دا منافقان دوه نه ډلې وې او مؤمنان هم څو ډلې وې. دا یوه ډله موږ سره ولاړه د جاسوسۍ دپاره او د ډروي دپاره دا دغه دپاره ورسره روانو. نو الله پاک تور ته چې عذرونه مه ښیاست بالا پتی په اسلام کې والله په حساب شه ته کافر یې وروسته ته ښکاره کولو د ایمان ماته ایمان ښکاره کوي. دلته بیا دا خبرې کوي نو حکم چې د کفر دی دغه خو به په مکتب سره اړه نه لري چې دا مبکیان ویلي دا خو به په ملاک سره اړه نه لري چې دا ملایان ویلي دا خو د قرآن آیات دی. الله وایي تور ته چې لا تعتذرو عذرونه مه وایاست قد کفرتم تاسې کافران سوي څه وخت بعد ایمانکم وروسته تر ایمان ستاسو ایمان دې ښکاره کړی دی اعلان دې کړی دی مګر بیا کفریات وایي تر خوله را باسي. نو دا په توا خو د قرآن کریم خپل ده په دې کتاب کتل نور نه غواړي سوسه پلانې په تاوار واخلي. فسي ورته وایي چې ان نعفو عن طائفه که چیرې موږ عفو وکړو د یو ډلې څخه په دې کې چې یو پیدا سو مخشي بن حمیر اشجعي نومېدی. دا آیاتونه چې دا نازل سوه دغه آیاتونه خو چې پیغمبر علیه السلام وردي برای دا آیاتونه مفتل چې الله دغسې فرمایي د دستې باره کلمه په اخلاص ور یا رسول الله چې زه منافق وم په خدای چې منافق وم ما ایمان نه درلود. مګر دا چې موږ اولته روان یو ته اولته روان یې او لږ دجره وګرځوئ چې تاسې دا خبرې ولیکئ. دلته معلومداره یو شی شته یو څوک شته هغه هغه الله دی. الله خو دی منی سیدي په دغه صفاتو یې نه مني چې دا اسلام یې بیانوي. ول نو ته واقعي رسول یې آیاتونه چې واقعي د خدای کلام دی نو ایمان راوړي نو دی خو دستې ځان خلاص کړي د عذاب څخه ولې خاغه اخلاص راوړي. الله وایي دغه یو سړی که خلاصېږي دغه کلي دلته خو د طایفې تورې ذکر سوی دي. طایفه په عربي کې چې دي هغه پر یوه سړي هم اطلاق کول کېږي. نو دی که خلاصې دا نور نه خلاصېږي. ان نعفو الله وایي که چېرې موږ عفو وکړو عن طایفه د یو ډلې څخه منکم سیس د ډلې څخه مراد دغه یو سړی چې ما یې نوم واخیستې مخشي بن حمیر الاشجعي تباشر راوړي دي. نو که دغه ته موږ عفو وکړو نو عذب موږ عذاب ورکوو طایفه ودغه نورې ډلې ته وذا بل درجه عذاب وكوج بانهم كانوا مجرمين بانهم بسبب دي كانوا دي مجرمين دي مجرمين دي جرمه كړي دي خو ګناکار دي په خدای او په رسول کې ژغېږي بدي بدي خبر یاده او ځان په ټیم پاس کې ریچ ما ټیم پاس کا ما لارلند ول الله پر دغه شان تلارلند نو دي ته بد الله په کوي زه عذاب ورلره ورکم. هغه یو تایپ هغه یو ډله یاد کړه سړی چې هغه ته کوم ژعف وکړه ته بدانه چې نو دته ولې نور کې هغه خصاجق ایمان دی راو خپل قرار یو کی چې واقعي زه منافق هم د مخه ما ایمان نه درلودي د نبی علی السلام رسالت مې ژته نه لیدي اوس خبره د شک ووتل معلوم اسوي انو چې معلوم اوس هغه خلاص د عذاب او دا نور چې نعذب طائفه مش بخا ما عذاب ورکو چاته طائفه ته نیوي د دې تاسیس به په دې سره چې ان هم دي کانو مجرمين دي مجرمانو د منافقانو ډاله یاد یې نو دا په سی آیاتونه چې المنافقون والمنافقات د جې ربته ما قبل سره دا دي چې د دغه منافقانو د قبائح خو متعدد متعدد اجي بیان سو کنه سو په داراتلونکي آیاتو کې چې وستي تر یو څو آیاتو پورې الله تعالی د یو درې خبرې د سی بیانې یو دا بیان چې دا منافقان چې دي د دې ګرد تر راورته دي منافقانو اخلاق تر لورته دي معنا چې څوار له سوه کاله مخکې منافق کوم عادات درلوده دا څوار له سوه کاله بعد دغه منافق چې دي عین پر هغه نقش قدم پسې روان ته چې واده یوې مور زامن یې اخله وته چې واده یوه اس غوږونه چې دغه راکړه بابا خو هغه هم دغه چمونه کوله چې څوارلس نیم سوه کاله مخکې تېر سوی چې عبدالله ابن ابی بن سلول و د نن زمانې منافق چې وګوره قدم پر قدم هغه شیان ګرده په کښې کېږي نو الله وایي دا ګرده تر له ورته دي. دا یې یو بل د دې مشابهت د چا سره هم بیانوي د کفارو سره هم چې تېرو کفارو هم د خپلو نبیانو سره دغسې کړو داسې نه دي چې دا یو منافق د چا سره کوي د نبي علیه السلام سره کوي نو دوی په خپل منځ کې پر له ورته او دغه رقم دوی د سابق کفارو سره پر له ورته نو دوه ځایه مشابهت ذکر کوي په خپل ځانو کې منافقان سره مشابه دي او په خپله دوی بیا د نورو کفارو سره مشابه او بله دا خبره ذکر کوي چې د منافقانو لپاره به په راتلونکي آیاتو کې عذاب ذکر کوي بره به نو وایي چې تېرو کفارو ته اما دغسې عذاب ورکړي د عذاب منافقه تا ته داسې نه دي چې تا ته به دا بعید معلوم سي او ما ته به خدای داسې عذاب ورکړي علاوه د تېرو کفارو ځایونه پاتې دي ورسې وګوره په هغه ذکر باندې د دوی د عذاب تایید الله فرمایي چې تا ته دغسې عذاب ګوري معنا لکه د نوح علیه الصلاة والسلام قوم ته چې ورکول سوي یا چې د ابراهیم علیه السلام سره مقابله کړې ده یا د موسی یا د عیسی خو عذابونه راغلي هغه عذابونه هم داسې په اشاره باندې ذکر کوي چې هغو ته څنګه عذاب ورکول شو تا ته به هم درکول شو. نو دغه خبرې بیانوي چې یعنې دی چې کوم کار کوي منافق د نورو سره ورته دي یعنې د دغه منافق په سلسله کې دا بحث هم روان دي او د کفارو سره د سابقو کفارو سره هم مشابه دي او ده ته عذاب دي لکه سابقو کفارو ته چې عذاب ورکول شوي داسې الله وایي المنافقون دا نران منافقان والمنافقات او دا شجی منافقان په شوزو کې منافق وي خدای دې شوزو مې پخ کاون نو د منافقان نارینه ول منافقات منافقان شي بعض هم بعضی د دې من بعض د څوند نور څخه دې دا سره یو شی چې چا سره استاد او شاګرد د ګور د خبره په خوله کې تا ارکان سره ورته دي بعض هم ځنه د دې من بعض د څوند نور څخه دې سمانه د څوند نور څخه دې نظریه عین هغه د دې نظریه د سره ورته نو څه کار کوي چې دا دیگر د سره ورته دي دا ډله د منافقانو بل ډله د منافقانو دا بر ملک دا ګر دی یو رقم په کم کار کې هغه کار مالا درشي کار ادا دي یا امرونه من المنکر دې امر کوي بل مرکر په حرام کار سره په ممنوع کار سره خدا کار ممنوع دي د مثال تر چې آیاتونو څخه خلق منع کوي د منع کوي آیاتو ته خلق نور پېښته چې واسه وسه د مساجد د مدرسو څخه خلق کاټي د هغه چا څخه چې هغه د جن خلق دي د جن کار کوي دغه څخه شیش کی منع کوي چې د دې سره کار ملر دا چندو خلق نه دي نو دې په منکر کار امر کوي منکر کار دا چې ناروا دي هغه خلکو ته شي معنی د نیکانو څخه جلا کوي نو د نیکانو څخه جلا کول خو منکر کار دی کنه دي نو یا امرون دی امر کوي بل منکر په ناروا کار په ناروا شیان و یا نهون او دی بیا منع کوي عن المعروف د شکر دا کار خو بیا شدي چې ورته قران زده کړ منځ زده کړ اسلام زده کړ آداب زده کړ د نیکانو سره چشکوا یکشنه ولاړېږ ولي وایا په خپل نیک سي اکنی د نیکانو لمن خو ټینګه کوي مړي ملګری خسته دی دا کار خلق منع کوي چې دا د ترقی زت خلق دی ورور دار وشي فکر نه لري خپل دغه دی واده خپل عصري شیان چې د سړي بجنې ته پاتې ودرې دا شیان وشي وينهون دي منعك عن المعروف اذا نيك كار سخ نيك كار خلاص دا خبر دا چې بعد قران دا غس خلق منعك ويقبضون ايديهم دريم كار دا دي ويقبضون دي متي ايديهم لا سنه دي کته مخنه دا معنا چې شي په وی هي قبق دا دي لکه مش پښتانه ام دا غس وای برا یاره پلانه سړی دا سخ سړی دا لاس دا خلاص ونسی پلانه پلانی ورور دا رقم شي دی ولا که شي زمبي الاو دې ته جن په کار کې را وغړې د لاس د اسه مرته ويقبضون دي لاس ټولې اي ويقبضون دي را ټولې اي کې هم خپل لاسونه را ټولې معنا متي شي نور کې د الله تعالی په لار کې نو دغه کار چې د جنو منافقانو دي دا نورم دغه کار د درې خواص یې را ذکر کړي نو خود ور چې منافقان نه نه کوم منافقات چې بعض من بعض زين د بعضو څخه بعضي دي دین د نور بعضو څخه جنو هغه کارونه دا غږی چې امر د منکر کې چې ناروا کار دي هغه خرګو تور شي چې دغه کوي چې روا کار دي دغه څخه منع کوي کله الله تعالی په لار کې انفاق زره لنیکي نسو الله نسو دي یې کړی دی الله علی یعنی د الله امر یې ير کړی دی د الله تعالی عذاب یې ير کړی دی نسو دی ير کړی دی الله علی یې دی سم یعنی د الله اوامر تا کړی دی ير کړی فنسیه فنسیه نو الله یې ير کړی دی هم دی نو الله چې ما یې رز دی مې یراوم یراوم سم نه د الله شی یریج یری دل دا معنی چې الله علم پر لري خو هغه رحمت نه پر کی پر دا نور خلق رحمت کی پر دینه کی رحمت چې شې دی رحمت دغه دی چې الله تعالی د خپل جن ور نصیب کی وس اول دغه شکر ولا ادا کی چې منځه ترازی لمونځ وکړي چې الله پاک شکر دې اوس نه مات نه ام روان خدا ستاین هم دې زه خودونه شی ولا مگر دا توفیق راکې مسجد تجری کړي دا ام روان مثلا که قران را واخلې چې ګورې پر والا پاک دا خو ستا احسان دې کوم وس یو بل ادم خانو د خانی نه کړ کتل نو مسکه خدا چې دې خو هم سړی مدي ناس کتاب ګور دام کتاب ګور وس کوم پر دې غزلی ویلې ولا پاک تا وای یا به بل فحشا او منکر کتر په دا ګور د شیان کې دا د الله رحمت تیر روان الله پر دنه به دا رحمت زنه کوم زنه دی یاره و و نه کار کې باران الله پاک چې دی دار کم اغلاز دی د اغلازي سزا دا غد چې باران بیا سه هدایت نو وخت کوم نو الله پاک شی ریجه نه مګر د کار څخه په یره تعبیر وکړي لکه سره چې وخت ته یو شی نکیده د دې سره ډیر پروت بل وخت دا ستا سره پروت چې وي شی نو ته د ګور لاستر اړه دور دور کې هغه مسج فکر نو کوتا تازه ير کړم نو ما مې ير کړل کنه ير خو جنو کوتا کتل جنو نو تس بده سنه چې الله شي ير هي ريږي ګر سره ما چې تعبیر دا شي وکي الله پاک ان سودي ير کړی دی الله علی یعنی جند علی امر ده علی ير کړی دی نو متوجه کیږ فنس یو نه علی ير کړی دی هم دې د خپل رحمت څخه رحمت نه پر ان المنافقین هم الفاسقون ان بشك المنافقين دغه منافقان هم دي الفاسقون فاسق دي فاسق هغه دي چې تر حد وتري په اندازه د ګناه نکشي وز دا فاسقین خلک دي په هغه حد او حدود کې دي اسلام دي ناراضي هو ما ول هغه عذاب ذکر کی چې دي ته عذاب دي نو دا عذاب دي چې دي لکه څنګه لکه نور په خوانو کفار ته عذاب ورسې دي ته ما غسه عذاب وعده وعده کړی دا الله الله پاک المنافقین د نرانو منافقانو سره والمنافقات او د شذو منافقات سره والکفار او د کفارو سره هم یوازې دې دوه نه دي چې دا نر منافق دی یا شذو منافق دی یا کافران امر سره حساب کوي. کافر دا برملا کافر ته ویل کیږي. د منافق د کافر فرق نور دا نشته، دواړه کافران دي. خدای یو چې دی په ظاهر روی پوش د اسلام پر اوا دی نو د منافق په نامه یې دی، ابل چې دی پوشم د کافر دی په باطن کې کافر دی، نه یو منافق دی بل اغلاس دی. یو از موږ سیس ته پښتنو منافق دي، دا په کفارو کې نه راځي چې تاسو به دغه ونه وس ګرد قرآن شریف په ډک چې منافقان کافران دي. هغه منافق عقیده وی دی. دا زموږ سیس په اصطلاح کې پلانې منافق دي، یا عملی منافق وای. عملی منافق څه معنا؟ یعنی د زړه د ایمان ډک دي د زمړ خدا ظاهر غلطی کی دا د غلطی د زړه سره خپل نه کې برابر دي. د زړه خپل ولاکه منی چې زړه کار کوو کدا اس په خبره پوي مسلمان منافق مستحق مسلمان منافق دغه دی. ایمان یې ګرد نور مکمل دی، اسلام یې مکمل دی، خو په ګناو کې ډوب دی. نیکی نو موږ یې دغه ستا ګناه یې ستا خپل زړه منی خدای خپل برای موږ په ګناکار یې د خدای موږ ته مګور هغه ګناه دی منی. نو دی منافق دی عملا که حقیقتا عملا دا عمل د چا سره نه دی برابر د عقیدې سره. ابل خو چې دی هغه کافر منافق هغه خو په زړه کې ایمان سره نه لري، نه قرآن مني نه الله مني نه رسول مني او خلا نه مني. ظاهر بیا چې کله مونږ نن کوي روزي مني ستا ګرځي شان کې د دې بیا زړه د عمل سره نه دی برابر. زړه کې د کافر دی عمل دی د مسلمان دی، دا غبط دی خطرناک دی. نو د کفارو د ډلې څخه نو ته درې ډلې الله تعالی ذکر کړي، نران منافقان ذکر کړي، شذ منافقان هم ذکر کړي، کافر هم ذکر کړي، چې دې درې سره یادو المنافقین منافقان والمنافقات منافقات شذ چې دا په باطنی او عقیدوي منافقان دي، والکفار کفار. د دې سره را ده چې شوا ده کړي د نار جهنم، نار د دوزخ، نار د اور جهنم د دوزخ، د دوزخ د اور وعده ورسره کړي. اشنو مازی به پلا داسې وشکاره کې برته به چا به کراو کې خالدین فیها، علاوه خالدین بدی به همیشه فیها په دغه اور کته ونه اور چې دی خو یو بل جزا دی ور لره ورکی وی زړه و پلشتي و علاوه هی حسبهم هی دغه اور حسبهم کاپی دی بالا نه وهل غواړي، دا نه تړل غواړي، نه بل غواړي، نه بل غواړي، دغه اور یې بس خلاص کدا اس په خبره پوهیږي. سرته د آیات متوجه است وعده وعده کړی ده الله علا پاک ده، الله وعده خو بیا مخالفت نه کوي. انک لا تخلف المعاد، الله خو وعده کې مخالفت نه کوي، وعده یې رښتینی ده. د دغه منافقینو منافقاتو شوزو د کفارو سره نار د اور جهنم د دوزخ خالدین همیشه به پیه په ده اور کې هي دغه اور حسبهم کافی دی بس دی دي. ولعنهم الله ولعن او لعنت کړی دی هم پر دی الله علا پاک. لعنت د الله د خاص رحمت جری کول چوای الله جل لعنت تر باندې کینې د خپل خاص رحمت څخه دی الله جل خاص رحمت چې هغه غو ایمان چې دی رحمت دی. نو موږ په دا وایو موږ پر مؤمن باندې لعنت نه ویل کیږي، د ده پر کار ویل کیږي، پر ده نه ویل کیږي، د ده پر فعل باندې. لکه مثلا یو مؤمن د خدای نه کړدا زنا کړی برام ورې دا د پر زنا جل لعنت څخه پر ده لعنت پر ده نه لعنت کیږي. نو لعنت خدای لچ باندې خدای دی کافر ته دنیا کې کړو هغه څه نه دی چې مؤمن ته سره شراکی ولې لعنت د الله د خاص رحمت چې جین دی دا غو څه لريوالي نو لريوالي خدای باندې کافر لعنت پر هغه عمل باندې د دوه ویل کیږي. او کافر چې دی د کافر پر ذات لعنت ویل کیږي، هغه ویل کیږي چې پر ذات لعنت چې سمانه یعنی خوسم د الله رحمت لري بیا جن لري زینو. نو ولعن لعنت کړي دی هم پر دی الله الله معنا د خپل خاص رحمت چې ایمان دی دغه څه لري کړي دی. ولهم عذاب مقیم، ولهم دی لر عذاب عذاب مقیم همیشه نه مقیم شری په ځکه چې اقامت کې همیشه اوسېدل کې. نو د دې د پاره عذاب دی مقیم دایمي او همیشنه عذاب دی د دې د پاره. د دې بیان نه ځنی راوځي نو منافق د دوزخ بیان نه راوځي، کافر د دوزخ څخه بیان نه راوځي. دا په سی آیات چې نو دی دا نو هغه دی چې براله پکې دی دغه سجل کافر کافران دا د کافرانو سره هغه مشابهت مور لري ورکی هغه مخکې خود منافقانو ځنی د دین سره مشابهت بیان کې په سی جزا د دې بیان کړ. په سی نه لو تراوې دی لکه نور کافران دغه رقم چې هغه ته کوم عذاب ورکول شوی دی ته عذاب ګوري. نو دغه مضمون تر کې زهرا له هغه نیم چې و انیم د هغه شان نزول چې و د هغه مطابق و چا د تبوک د غزا قصه مې درته وکړه. د هغه بیان ته پښې کې وکي چې تعویل باطل کی په دغه کې د منافقانو د فارغ چې د دې مشابهت کې ذکر کی او د دې هغه عذاب چې علاوه ورته هغه پښې کې ذکر کی. نو الله عز وجل دې مش د هغه ان نفاق څه چې کوپری دي او د دغه نفاق چې عملي دي دوار څه مونږ الله تعالی وسه الله تعالی دې په خپل دین پر عمل راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.